kitaba katlaştım, atlanıp dağlar aştım, bir kurtla karşılaştım. Dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana, turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Ayları dolaştım, şamanımla bağlaştım. Dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana, turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Dolaştıkça Turan'ı, aldım Bilge Kağan'ı, gördüm Fatih Sultan'ı. Dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Diller bana, turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türk'e yar olsun.